klimat, klimat miejski ciężki. Witamy w mieście. To bloki, jako znane wnętrzności. Pokaż swój bieda, tu codziennie się mija. Tam gdzie życie szare, ginie każda chwila. Klimat miejski ciężki. Witamy w mieście. To bloki, jako znane wnętrzności. Wielkomiejski klimat. Moje miejsce. Tu się urodzimy. Nie będę dziś nawijał o ekskluzywnych gazetach, Bentleyach, betach, dealach i tego typu bzdetach. Ziomość wysyła przekaz, głośniejszy od peta. O tagach, wersach, bitach, samych konkretach. Znów od dowu do B, B, C, to klasyka. To polskie miasta, w nich dobra publika. To wielkomiejski klimat, płonę go od pierwszych dni. Wiosna, lato, jesień, zima, ziomek, kocham tutaj żyć. WWA, moje miasto, miasto rapu i graffiti. Wszędzie bomby na fasadach, bas, pękają szyby. Dobry nastup gdzieś parku, a potem to się zobaczy. Wpadnę do Planet Beat i wypluję nowe traki. Tak to jest, ziomość, na nic bym tego nie zamienił. 2052, moje miejsce na ziemi. 2012, są dziś ze mną Ero i Opel. Białystok WWA, ten styl zalewa Europę, ziomek. Klimat miejski ciężki, jak granat bez zapleczki. Rozrywa cię na części, nie masz drogi ucieczki. Zależy ci za skórę, w sumie nie jesteś pierwszy. Jak nie wiesz, o czym mówię, to co? Klimat miejski ciężki, jak granat bez zapleczki. Rozrywa cię na części, nie masz drogi ucieczki. Zależy ci za skórę, w sumie nie jesteś pierwszy. Jak nie wiesz, o czym mówię, to co? To jesteś ze wsi. Nie mogę tego skumać, ty też to sobie rozmiń. Kiego chuja? Chcą wychować nas w trzeźwości. W centrum zakaz spożywania, chyba że pod parasolem. A po ciemku z piwem w ręku w parku wiewią ci półtorej. Chcę kupić zimną kolę, z tym też wiesz, bywa ciężko. Z lodówki niewłączonej znów sprzedali mi ciepłą. Oszczędzają na prądzie, skąpce rzucam mięso. Miasto i niego budowle tu jak odkurzona przeszłość. Ludzie w samochodach pędzą, nie mając czasu na nic. Tu spotykam strach z agresją, mijam się ze spojrzeniami w lewo białymi pasami. Naprzeciw kiosku ruchu mijam mieszanki subkultur. Raz, mas i ogół, masz tu kurwa szarpi drutu. Flans i rap do bólu. Dresz, pan, dresz, blać, to old schoolu. Zerkam w lewo, siksy w jakim wieku, nie wiem. Pizdy myślą, że są emo i mieć blok 27. To jest mój teren, tak w dowodzie jak i w sercu. Choć cerata w ikarusach, to nie skóra z drogich merców. Tonę w niej jak cukier w usach, choć nie słodzę ci tu męciu. Nie zależy mi, byś ruszał głową dupą, to bez sensu. Weź to stestuj, ale na poważnie, serio. Klimat miejski ciężki, bo nie lekki na pewno. Klimat miejski ciężki, jak granat bez zapleczki. Rozrywa cię na części, nie masz drogi ucieczki. Zależy ci za skórę, w sumie nie jesteś pierwszy. Jak nie wiesz, o czym mówię, to co? Klimat miejski ciężki, jak granat bez zapleczki. Rozrywa cię na części, nie masz drogi ucieczki. Zależy ci za skórę, w sumie nie jesteś pierwszy. Jak nie wiesz, o czym mówię, to co? To jesteś ze wsi. Północ, wstyd, wschód, uff, pierdolony besto. Z kreską to moje miasto, from all the besto. Zresztą to nie tylko miasto West, także miasto snu. Masz to tu i znasz to też. Rzuć na luz, to rzecz, ty chodź. Klimat miejski ciężki, możesz to dzień na nie klnąć. Ja nie przyłożę ręki, bo bądź co bądź. Czuć tu lekkie wiśna wią. Tu nie płynie Wisła zią, za to płynie czysta ją. Proszę be smart boy, please, daj nam żyć. Twoje miasto, moje miasto i tak. Life's a beat, cheeky, cheeky, bam, bam. Nie licz tu na pierwszy milion, chyba że w plecy synu. Pij to, też wypiję za nasze zdrowie. Białystok, Ede i Opel, chłopy 100% miastowe. Doceń to i to powiedz, niech cię usłyszą na blokach. Ten klimat, ta muzyka, to jest co kocham. Klimat miejski ciężki, jak granat bez zapleczki. Rozrywa cię na części, nie masz drogi ucieczki. Zależy ci za skórę, w sumie nie jesteś pierwszy. Jak nie wiesz, o czym mówię, to co? Klimat miejski ciężki, jak granat bez zapleczki. Rozrywa cię na części, nie masz drogi ucieczki. Zależy ci za skórę, w sumie nie jesteś pierwszy. Jak nie wiesz, o czym mówię, to co? To jesteś ze wsi. Tak jest, ej, witam was, WWA, mieście marzeń dla wielu. Z podcastu fajne dupy, raperów i writerów. Planet Beats, obok serum przekaz płynie z tego miejsca. Gdzie na szczęście tylko jedna ulica jest wiejska. Mieszkam tu od dziecka, bielański styl mam we krwi. Szukaj w sekcji VIP obok kobiet sexy. Mój skład nie śpi, jeden z lepszych mechanizm. Kilka tęgich głów, jak jeden organizm. Wraz z ziomalami chcemy se uchylić nieba. Zarabiać trzeba, jak walisz w chuj, to idź się jebać. Bogat swój i bieda, tu codziennie się mija. I wiesz, że nie jest łatwo, więc dobrze przemyśl swój przyjaciół. Mówią na nas krawaciarze, ha, to śmieszne nawet. Chyba tylko na pocztówkach widziałeś Warszawę, HIP, HOP. Środek, piątek czy niedziela. Sprawdzasz teraz Sero, Kosiego i Opela.